Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 18 Eylül Cuma. Yıl 2015, ay 9, gün 261, Hızır 136. 1436 Hicri Zilhicce 3, 1431 Rumi Eylül 5. Fırtına, yağmur. Günün tarihi. 125 yıl önce bugün 18 Eylül 1890'da Ertuğrul Fırkateyni Japon denizi sularında şiddetli bir fırtına nedeniyle kayboldu. 541 denizcimiz boğuldu ancak rastlantı sonucu 6 subay ve 63 er kurtuldu. Geminin kumandanı Osman Paşa şehitler arasındaydı. 203 yıl önce bugün 18 Eylül 1812'de Moskova tarihinin en büyük yangın felaketine uğramıştı. Gece ani olarak çıkan ve 4 gece boyunca devam eden yangın sonunda tam 30.800 ev tamamen yanmış, yüz binlerce kişi açıkta kalmıştı. Yangının ayrıca can kaybına sebebiyet verdiği ancak ölü sayısının kesinlikle belirlenemediği de bilinmektedir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı tatilde. Bugün tatilin son günü ama bundan sonra da biz de bayram tatiline gireceğimiz için ikinci bir hafta daha olmayacağımızı da söyleyelim. Ama bu son gün bütün bu haftada olduğu gibi size daha önceden gerçekleştirdiğimiz önemli bulduğumuz söyleşilerden bazılarını sunmaktaydık. Bunu bugünkü söyleşimizde geçen hafta, geçen perşembe günü yayınlanan Judith Thompson söyleşisi. Judith Thompson, Amerika'nın master photographer, ünlü yani üstad fotoğrafçı unvanına sahip en önemli fotoğraf sanatçılarından biri olan Harold Feinstein'la Feinstein'in ölümünden sonra kendisiyle eşiyle yaptığımız, Judith Thompson'la yaptığımız bir söyleşi bu. Ve Feinstein bize büyük bir zarafetle izin vermişti. Ta 1952'de yapmış olduğu bir fotomontaj, bir foto kolajın Açık Radyo'ya uyarlanmış. Havas Worldwide İstanbul'daki arkadaşlarımız Açık Radyo'ya uygun gördükleri bu sokağın müziği diye adlandırılan bir çok ilginç bir çalışmasını Açık Radyo'ya uyarlamış ve birçok da ödül almışlardı uluslararası. Biz Harold Feinstein yaşarken kendisi büyük bir zarafetle bizim kullanımımıza, Açık Radyo'nun fikriyatına çok uygun düştüğünü, kendisinin çalışmalarını da görmüştü ve izin vermişti ve çok aynı şekilde biz de kullandık ve çok birçok uluslararası ödül aldı. Sokağın müziği ya da Music of the People, halkın evet. Müziği, sıradan insanların müziğini yaratan bir şey gibi bir durum vardı. Judith Thompson'la Harold Feinstein'ın ardından, kendisi Feinstein'ın vakfının da başında bulunuyor. Hem kendisinin bütün hayatını, sıradan insanlarla olan ilişkisini, hem de aynı zamanda Açık Radyo'yla nasıl bir ruh kardeşliği içinde olduğunu konuştuğumuz hoş bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Evet, bu söyleşiyi şimdi geçen perşembeden sonra bir hafta aradan sonra, bir hafta bir günden sonra bir kez daha yayınlıyoruz ve bu cuma günkü Açık Gazete'nin tatil programı bu söyleşiyle, tek söyleşi var bu sefer, bitiyor. Ve hepinize günaydın demeden önce de şunu söyleyelim. Gelecek pazartesinden itibaren aslında bayram daha sonra başlamasına rağmen resmen de tatil bağlandı. Pazartesi gününden itibaren de 23-24 Perşembe günü Kurban Bayramı başlamasına rağmen daha önceden de bir genel ülkede bayram tatiline girildi. Biz de bu durumda her zaman yaptığımız gibi geleneksel olarak bayram tatillerinde, resmi tatillerde Açık Radyo'yu, Açık Gazete'yi tatile sokuyoruz. Bu da devamı gelmiş olacak. Şimdilik hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete tatilde. Açık Radyo'yu internetten dinlemek için acikradyo.com.tr. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 ve Açık Gazete'de devam ediyoruz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen sanatçılarından Üstad Fotoğrafçı, Master Photographer unvanına sahip çok ödüllü fotoğrafçı Harold Feinstein, 20 Haziran 2015 tarihinde 84 yaşında hayata veda etti. Onun eşiyle, onun ardından yapılan bir mülakatı bugün yayınlıyoruz. Pek çok yerde ölümünün ardından övgü ve değerlendirme yazıları yayımlandı. Uluslararası şöhrete sahipti Feinstein. Açık Radyo için de özel bir anlam taşıyordu. Fotoğrafçının 1952 yılında New York Times gazetesinde yayımlanan Broadwalk Sheet Music adlı bir fotomontaj çalışması yayınlandığı tarihte büyük bir ün kazanmıştı. Geçen yılda Havas Worldwide İstanbul reklam ajansı bu çalışmayı keşfetti ve fotoğrafçının izni ve desteğiyle Music of the People ya da Sokağın Müziği adı altında Açık Radyo'nun bir posteri olarak uyguladı ve onunla da başta Cannes olmak üzere birçok uluslararası ödül kazandı. Şimdi biz de Feinstein'in ölümünün ardından kendisiyle gerçekleştiremediğimiz bir maalesef söyleşiyi onun adına kurulmuş olan vakfın başında bulunan eşi Judith Thompson'la yaptık, gerçekleştirdik. Kendisi Judith'le Amerika Birleşik Devletleri'nden telefonla yarım saatlik bir mülakat yaptık. Hem Feinstein'in son derece demokratik kişiliği, hem sıradan hem de gayet öncü, avantgard olan sanatı, dünyaya olağanüstü geniş bir açıdan bakışı, vizyonu, Açık Radyo'yu nasıl benimseyip desteklediği gibi konuları konuştuk. Şimdi onu yayınlıyoruz. Bu konuda bize transkripsiyon ve çeviriyi gerçekleştirerek yardımcı olan Neşe Kayhan ve İpek Akyel'e de çok teşekkür ederiz. Hello Judith, we're very. Merhaba Judith, özellikle seni Açık Radyo'da ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu söyleyelim. And we're here to talk about the great late. Bugün rahmetli Harold Feinstein ve büyük sanatçı Harold Feinstein ve sanatı hakkında konuşacağız. İstersen Feinstein'ın sıradan insanlarla kurduğu derin bağlarla başlayalım konuşmaya. Bu özellik bilhassa Açık Radyo'nun da geçen sene sık sık kullandığı 1952 yılının ünlü ve çarpıcı fotomontaj çalışması Music of the People ya da Sokağın Müziği'nde görülüyor. Ayrıca ünlü fotoğrafçı Eugene Smith'in de Feinstein'ın sıradanlığa duyduğu aşk ve çalışma hayatı hakkında söyledikleri de çok etkileyici diyebiliriz. Feinstein'ın nadir bir fotoğrafçı olduğundan ve içindeki sıradanlığa çok güçlü bir şekilde dokunmasından çok etkilendiğini söylüyor Smith. Bu konudan ayrıntılı olarak bahsedebilir misin? The familiar to me in a beautifully new, in a strong and honest way. Could you just elaborate on this? Sure. Tabii ki Ömer, ama öncelikle Harold'la ilgili bu düşünceleri seninle paylaşabildiğim için ve onun seninle paylaşımlarından dolayı ne kadar mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Ve bu nedenle başlamadan önce teşekkür etmek isterim. Biz teşekkür ederiz. Harold'la ilgili söylenebilecek en önemli şey, nerede yaşıyor olursa olsun, ne yapıyor olursa olsun, her yerde, her şekilde bir güzellik bulmuş olmasıdır. Tam da bu nedenle sıradan insanları veya günlük hayatı yansıtma konusunda o kadar katı ilkeleri olduğu söylenemez. Ancak onda tüm bunları görebilen bir göz olduğunu belirtmek gerekir. Her şeyi başka türlü değerlendirerek görebilen bir insan. Ve de yaşam onun için uzun soluklu bir ibadet gibiydi ve onun diğer insanların büyük ihtimalle es geçtiği günlük hayat pratiklerini fark ettiğini ve görmeye her zaman açık olduğu için her köşe başında etkili bir güzellik yakaladığını söyleyebiliriz. Ve her zaman öğrencilerine söylediği bir söz vardır. Ağzınız şaşkınlıktan açıldığı an deklanşöre basın. Bir de dışarıya çekilecek fotoğraf aramak için çıkmayın. Fotoğraflar sizi arıyor. Sizin yapmanız gereken açık bir zihinle görmeye çalışmak. Öğrencilerine böyle derdi. Görmeye açık olmak onun için en önemli şeydi. Hayatı olduğu gibi gösteren fotoğraflar çekiyordu. Ayrıca Coney Island'da doğup büyümesinin de bu konuda önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Coney Island tam anlamıyla halkların toplanma yeri ve onun da en sevdiği yerdi. Sıradan insanların yaşamını orada yakalamıştı ve Harold orta sınıf bir işçi ailesinden geliyordu. Çevresi de öyleydi. Hatta ilk fotoğrafı, ki çok bilinen bir çalışmasıdır, 15 yaşında çekmiş olduğu pencere içinde bir kapta duran elmalardır. Bu sahnedeki güzelliği görmüş ve hemen deklanşöre basmış. Eğer zengin bir ailede olsaydı ve o tip bir çevrede yaşasaydı, yine sıradan şeyleri ve sıradan insanları fotoğraflardı. Birbirimizden farklılıklarımızı değil, benzerliklerimizi, ortak yanlarımızı öne çıkaran evrenselliğimizi vurgulardı. Bu kanıdayım. Çünkü onun için en küçük detaylar ve günlük hayat evrenseldi. Her şeyin hep farkında oldu ve hepsinden büyük keyif aldı. O zaman biraz daha şu ünlü Coney Island fotoğraflarından bahsedelim. New York Times gazetesinde William Grimes'ın Harold'un vefatı üzerine kaleme aldığı yazıda imza niteliği taşıyan birçok fotoğrafını Coney Island'da çektiğini okumuştum. Güneşlenen genç bir erkek grubu ve onların ortasında kocaman bir radyo tutan genç kadın. Çok kez gözlemlediğimiz gibi tam bir olay anı fotoğrafı. Bence bu çok ilgi çekici bir şey. Kendisi de bu konuda şöyle söylüyor. Bir gün plajda yürüyordum. Çocuklardan biri merhaba fotoğrafımı çeker misin dedi. 2011'de Art of New England'da yaklaştım ve fotoğraf zaten oradaydı. Tek yaptığım deklanşöre basmaktı dedi. Bu bana hemen çok eski bir spor reklamını hatırlattı. Büyük basketbol yıldızı Larry Bird'ün jump shot atarken havada çekilmiş fotoğrafıydı ve altında da o kadar iyi ki yaptığı işi sanki çok kolaymış gibi gösteriyor yazmaktaydı. Bence bu Harold için de geçerli. Sen ne dersin bu konuda? It was an image of Larry Bird, the great basketball star, jump shooting, yes. And it's underneath. It said he's so good, he makes it seem easy. I think that fits Harold's thing. What do you say about this? Bence kesinlikle haklısın. Harold bu konuda tam olarak ne derdi, onu kolaylıkla hayal edebiliyorum. Fotoğrafçılığı sevmemin sebebi kolay olması. Bir sürü insan bu konuda senin için kolay olabilir ama benim için hiç de öyle değil diyerek tartışırdı onunla. Ama o bu konuda ayak diyerdi ve eğer ağzınız şaşkınlıktan her açıldığında deklanşöre basarsanız bu iş gerçekten kolay, öyle derdi. Bir de fotoğraf makinemi elime aldığımda karşısına hep güzel şeyler koyarım, öyle derdi. Bu nedenle Harold'un yaşantısında bir tür eş zamanlılığın olduğunu ve bu tarz tesadüflerin onun yaşantısı boyunca önüne sıralandığını düşünüyorum aslında. Bildiğiniz gibi mutlu bir yaşantıya yönelen bir insandı. Karşısına çıkan tablolarda da gördüğü tam olarak da buydu. Bu nedenle evet sanırım Harold için kolaydı. Çünkü o kendisine yetenek olarak sunulan bu armağanın peşinden gidiyordu. Ve her zaman da size bahşedilen armağanı takip etmek, armağan ne olursa olsun, bu hayatta sizin sorumluluğunuzdur, derdi. Yani sanırım Harold'un yaşam tarzında bir tür senkronizasyon vardı. Pek çok şey onun önüne dizilmiş gibiydi. Harold eğlenceli bir şekilde kendi hayatına uyum sağlayan biriydi ve karşısına çıkan görüntülerde hep bunu gördü. Düşünüyorum da bence Harold için bu iş kolaydı çünkü o yeteneğinin peşinden gidiyordu. Sadece bunu yapıyordu ve herkese daima ne olursa olsun hayattaki sorumluluğun yeteneğinin peşine düşmektir derdi. Kendi yeteneğine yalnızca evet dedi ve hayatını kolaylaştıran da bu oldu. Hayatın herkes için böyle olduğunu anlatmaya da çalıştı. Harold aramızda olsaydı sanırım böyle konuşurdu. Bu harika bir şey. O halde şöyle de diyebiliriz belki. Yalnızca kolay gibi göstermiyor. Aynı zamanda onu kolay yapıyor da, kolaylaştırıyor da. Evet, tas tamam öyle. Öğrencilerine daima söylediği özlü bir söz vardı. Her seferinde onlara hayattaki en önemli şeyin tüm bildikleri şeyleri ters yüz edip silkelemek ve her seferinde yeni başlamak olduğunu söylerdi. Çünkü öğrendiğimiz tüm şeyler hayatımızı karmaşıklaştıran şeylerdi. Ve hayatın insanların düşündüğünden daha basit olduğuna inanırdı. Tüm o fikirler, o olumsuz düşünceler, bunlar hayatın basit olmadığından bahsederler. Harold ise hiç bile gayet kolay, böyle derdi. Bir sorum daha var. Açık Radyo olarak bize öyle geliyor ki, kariyer yaşamının oldukça erken bir döneminde ün kazanmış olmasına rağmen, kendi mütevazı, demokratik kişiliğine sadık kalabilmiş bir adam. Doğumundan son gününe kadar sıradan bir vatandaş olarak yaşamış. Peki yaşamı boyunca kendini sürekli değişime tabi tutmayı ve çevresindeki insanları değiştirmeyi ve fakat aynı zamanda aynı kişi olarak kalmayı nasıl becerebilmiş olabilir sence? Sanırım Tanrı vergisi kavramı üstünde biraz durmamız lazım burada. Harold'un Tanrı vergisi bir yeteneği var. Bu konuda şimdiki zamanda konuşacağım çünkü Harold'un hala buralarda bir yerlerde olduğuna inanıyorum. Tanrı vergisi bir yeteneği var ve bu hayatla kendi arasındaki takdirkar bir ilişki. Hayata yalnızca bir düşünce olarak değil, bir güç olarak bakış. Hayat onda bir yaşam enerjisine dönüşmüştü. Bu onun doğuştan sahip olduğu bir şeydi. Baskın ve esas kişiliğiyle hayat onun için oldukça güçlüydü. Bu Harold'un kişiliğini değiştiremezdi ve bundan dolayı onun için baskın olan şeyleri ifade etme tutkusu gençliğinden ve okulu bırakmasından sonra bile onu terk etmedi. Çünkü ileride fotoğraf çekeceğini biliyordu. Sonuna kadar bu konuda hiç şüphesi olmadı. Tamamen böyle bir bilgi tarafından yönlendiriliyordu ve bu bilginin adı hayata saygıydı. Yıllar geçtikçe onun değişmesini sağlayan verdiği eğitim ve öğrencileriyle arasında kurduğu ilişkiydi. Kendisini herhangi bir şekilde öğrencilerinden üstün görmezdi. Bu ilişkiyi herkesin katıldığı ortak bir macera olarak görürdü. Bu yüzden de daima yeni bir şeyler öğrenmeye, davranışlarını ve düşüncelerini değiştirmeye kendini açtı. Bundan dolayı yaşlandıkça hayatımla ilgili en sevdiğim şey ne kadar çok şey bilmediğimi fark ediyor olmam derdi. Yani bir şeylerin değiştiği fikrine her zaman açıktı. Ama bu Tanrı vergisi hayata karşı saygı onun kişiliğinde o kadar büyük bir yere sahipti ki bunu değiştirmesini isteyip istemeyeceğini bilemezdi. Ayrıca bu Tanrı vergisi başarı hakkında kafanıza takmanız gereken yegane şey bu. Harold'un genç biri olarak oldukça erken bir dönemde başarılı olduğunu söylersek, tam da başarısının zirvesinde bir noktada New York sahnesini terk edip başlaması gereken başka bir macera olduğunu söylemesini dikkate almak lazım. Bu macerada kendisinin kim olduğunu daha iyi anlama sürecine yönelikti. Ünlü bir fotoğrafçı olup olmamak umurunda bile değildi. Onu ilgilendiren tek şey iyi bir insan olmak ve alçak gönüllü kalabilmekti. Judith, kayda değer olan bir başka nokta da şu ki onca yıl, hatta neredeyse ömür boyu siyah beyaz fotoğraflar çektikten sonra birden tarzını değiştiriyor ve 100 yılın sonunda, yeni 1000 yılın başında birdenbire tarayıcıyı, scanner'ı eline alıyor ve bu konuda teknolojik bir öncü oluyor. Demek istediğim şey şu, yani çiçek, meyve, sebze ve kelebeklerin detaylı fotoğraflarını üretebilmek için bir kamera olarak tarayıcı kullanmaya başlaması ve bu konuda bir öncü olması. O ilerlemiş yaşında bir öncü. Bu oldukça ilgi çekici bir şey. Sence de öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Bildiğiniz üzere Harold kalıpları yok eden diyebileceğimiz türden biriydi. Kendi kendinin insanıydı ve her şeye sonsuz bir merakı vardı. Yok sayılmayacak bir kuralın var olabileceğini düşünmezdi. Bu yüzden de sanat akımlarının kurallarına ya da kendisi için bir kural olabileceğine inanmazdı. Bu etrafa merak gözünden bakmak ve evet demekti. Sizinle olan birlikteliğimizi de sağlayan o sokağın müziği fotomontajlarından da anlaşılabileceği üzere sonsuz derecede meraklıydı. Yani demek istediğimi şu örnekle anlatmaya çalışayım. Bir keresinde aslında yapmaması gereken bir şey yaptı. Bir karanlık odada montajlar gerçekleştirdi. Ama bu Harold için neden olmasın demekti. Neden yapmayı istemesindi ki? Ibsen scanner'a bir çiçek yerleştirmenin ve bu çiçeği taramanın nasıl bir şey olacağını merak ediyordu. O zaman neden olmasındı? Harold yalnızca ebedi bir çocuktu. Ne öğrendiysem anaokulunda öğrendim. Çünkü orada, hey şuna bak, bunu böyle yapmak acaba nasıl bir şey olurdu diye düşünürdüm derdi. Kısaca Harold daima merak ve yenilik tarafından yönlendirildi. Yani öncü olmak istediğinden de değil, daha ziyade şöyle, beni çağıran ne varsa hepsine evet diyeceğim der ve o yöne giderdi. Öğrencilerine kimsenin kırmızının yanına mor koymayacağınızı söylemesine izin vermeyin. Kimseye hiç izin vermeyin. Kendinizin otoritesi sizsiniz. Daima kendi otoriteniz olun ve dünyadaki diktaların bir şeyi nasıl yapmanız gerektiği konusunda dayatmasına izin vermeyin derdi. Harold işte bu yüzden insanlar için büyük bir öğretici oldu. Gerçekten harika. Neredeyse 20 yıl önce henüz yayın yapmaya başlamamışken Açık Radyo için manifestomuzu yayınlamıştık. Sadece test yayını yapıyorduk o sırada ama manifestomuzu yayınladık. Dünyaya şunu tırnak içinde ilan etmiştik. Dedik ki, hiçbir çözüm üretmeyeceğimize söz veriyoruz. Olsa olsa dünyadaki meraksızlık sendromuna geçici bazı çareler getirmeye çalışabiliriz. Size bir şey vermek istemiyoruz. Mümkün olduğu oranda sizden bir şeyler almak istiyoruz. Çünkü bu bizim ortak projemizdir. Bu cümlenin Harold'un biyografisinde belirttiği dünya görüşüyle iyi bir şekilde yankılanacağını hissediyoruz. O da 12 yıl aradan sonra karanlık odasına döndü, son dakikalarına kadar da hayatı sevmeye ve ona meraklı gözlerle bakmaya devam etti. Lütfen Judith, bize Harold'un dünya hakkındaki sonsuz merakından, o meraklı, hayranlık dolu gözlerinden biraz daha bahseder misin? Her şeyden önce sözünü ettiğim bu metin, yani Açık Radyo Manifestosu, kelimesi kelimesine Harold tarafından kaleme alınabilecek harikulade bir metin. Yani dinlediğimde şunu düşündüm, vay canına, hayata ve yaratıcılığa dair tutumu, ya anlarsın ya, tam anlamıyla hayret verici. Ya sen de biliyorsun ki işin özü çözüm sunmakla alakalı bir durum değil, keşfetmekle ve meraklı olmakla ilgili. Ya bu nedenle demek istediğim, bizzat onun temelde her şeye tamam dediğini, neyi merak edip neyin peşinden gideceğinizi yönlendiren yaratıcılığınıza kulak vermenizi sağlayan gücün içinizden geldiğini belirttik. Ona dair önemli bir diğer şey, ki ben buna bayılıyorum, tabii ki New York'ta yetişmiş ve hayatının büyük bölümünü New York şehrinde geçirmiş olması. Bir gün kamerasını alıp sokağa çıktı, kamera lensinin ucuna küçük bir prizma taktı ve aslında adeta küçük bir çocuğun oyuncağına benzeyen bir şeydi bu. Gerçek bir kaleidoskop değil ama bir prizma. Bu şekilde New York sokaklarında dolaştı, 3-4 ay geçirdi ve çiçeklerden önce yaptığı çalışmalara hiç benzemeyen bir dizi özet çalışmasıyla gezintisine son verdi. Metropolis olarak isimlendirdiği New York binalarının renklerini değiştirdiği çalışma, bilirsin New York'taki bir takım gösterimleri oldu, yerel dergilerde yayınlandı ve kendisi bu konuda şunları söylüyor. Bir taraftan objenizi iyi görmek istiyorsunuz, diğer taraftan da spontanlığınızı, kendiliğindenliğinizi sürdürmek istiyorsunuz. Objenizi çok iyi tanıyorsanız onu görmeyi bırakıyorsunuz. Yani ona göre yeni olanı görmek, yepyeni bir gözle görmek, her zaman ilk sorunuza götüren sıradan olanı bile fark etmek. Bilirsin işte, belki milyonlarca kez uzaktan izlediğim bu ağacı sanki ilk kez görüyormuşsun gibi bakmak. Yani meraklı gözlerle ona tekrar bir bak, yeni bir şey göreceksin. Ona göre merakın objeleri yeniden farklı bir gözle görme, yeni bir görüşe sahip olma ve hep orada duran aynı şeyleri farklı görmek suretiyle yapacak daha çok işi vardı. Daha öncesinde defalarca gördüğümüz şeylerde bile bu böyleydi. Evet, onun hala işlevsel olan bloguna Yaşam Senden Yana Herald ile son haftan başlıklı muhteşem bir yazı koymuşsun ve şöyle diyorsun: o içten gelen bir akışla hayata sonsuz saygı duyan, bilgelik dolu, istisnai bir insandı. Yazının devamında da yaşama karşı organik bir saygıdan söz ediyorsun. Bu yaşama karşı organik saygıyı, yaşamın tanımını ve son olarak da yaşam senin tarafında ya da yaşam senden yana teriminin ne anlama geldiğini biraz daha açabilir misin? Hem onun tek satırlık şiirlerinden de bahsedersin bize belki. Hayata karşı organik saygı derken onun bu organik saygıyla doğmuş olmasını kastediyorum. Harold felsefi biri değildi. Bu kendi içinde yeşeren bir organik felsefeydi. Harold çok okuyan biri de değildi. Bir nokta üzerinde çalışan biri ya da herhangi bir konu üzerinde bir teoriyi geliştiren biri hiç değildi. Hayata karşı sade bir duruş sergilerdi. Bu yüzden organik derken onun daha çok deneysel bir insan olduğunu belirtmek istiyorum. Yani bu durum öyle çok fazla süzgeçten geçirmeyle veya soyutlamayla ilgili bir durum değil. Bu kendi içinde bazı şeylere karşı evet demesini sağladı ve Harold bu konuda bir aziz gibiydi. Çünkü bildiğimiz üzere hepimizde bir iç eleştiri mekanizması bulunur. Ve bu mekanizma, pekala bir şeyi şu veya bu şekilde anlatmak ya da yapmak çok iyi bir yöntem olur mu acaba der. Harold bu konuda sabit bir düşünceye sahip ve programlanmış biri değildi. Yaşamının son haftasında masada karşılıklı otururken kendisine birkaç soru sormuştum. Dinleyicilerimizin bloğa girip oradaki ses kayıtlarını dinlemesini ve ölümünden kısa bir süre önceki sözlerini dinlemenin avantajını yaşamalarını isterim doğrusu. Bu hayata baktığınız zaman uçuşup duran bir kuşa veya daha büyük bir ağaç olmak isteyen bir ağaca bakan bir hayat görüyoruz. Harold yaşam gücünün doğuştan gelen hakkaniyetine inanırdı. Ve bu başlı başına dini bir şey değildi. Yani bahsettiğim gibi felsefi bir durum da değildi. Harold bu konuda bir teoriyi geliştirmeyi düşünecek bir kişiliğe de sahip değildi. Hayata uyumlanmış, hayata ayarlanmış bir adamdı. Bu yüzden gecenin bir yarısında kalkar, çekmekte olduğu oldukça ayrıntılı serideki fotoğraflara bakar dururdu. Yani yaptığı çiçek serileriyle mest olmuş bir şekilde ilgilenirken şiirler yazmaya başlardı. Orada öylece beklerdi. Kendi çapında mistik fakat organik, kendi içinden geldiği gibi başkalarının nesnelere karşı düşüncelerinden bağımsız bir şekilde mistik bir insandı. Ve içinden böyle gelirdi. Harold hiçbir zaman kendi hakkında büyük bir düşünce yaratmaya çalışmaz, kendini böyle bir insan olarak nitelemezdi. O sadece kendisinden fışkıran hayatın mükemmelliğini açıklamak konusunda güçlü bir istek duyan biriydi. ve bunu bastırmadı. Sanırım organik derken aslında anlatmaya çalıştığım şey buydu. And that's what I mean by organic, I guess. It wasn't really a lot of forethought. Ve her sabah kahvaltı masasında söyleye geldiği o inanılmaz cümle. Sanırım mutlu bir gün daha geçirmekten başka çarem yok. Gerçekten muhteşem. Gerçekten böyle söylerdi, biliyor musun? Hem de her gün. Evet, bu arada ondan akıp gelen bu hayata karşı derin saygıdan bahsetmişken çok şaşırtıcı bir tesadüften bahsedeyim. Bu kaydı yaptığımız sırada bizim radyo istasyonu önemli ve avantgard bir sergi mekanının tam yanında bulunuyor. Konumu orada. Ve şu anda gösterimde olan büyük bir ilgi gören de bir sergi var. İlgi öylesine büyük ki serginin süresi uzatıldı. Türkiye'nin en büyük yazarlarından biri olan Aziz Nesin'in yaşamı ve eserleri hakkında. Kendisi ülkenin ve hatta dünyanın en büyük mizah yazarlarından biriydi. Bu sene onun 100. yıl dönümü, doğum yıl dönümü. Kendisi 15 yıl önce vefat etmişti. Aziz Nesin, he was one of the greatest writers, humor writers and the kendisi ayrıca bu harika da bir sergi ve serginin ismi de Ömrüne Sığmayan Adam. Yani aynı şeyin Harold için de söylenebileceğini rahatlıkla düşünüyorum. Yani seneye Harold için aynı mekanda bir sergi düzenleyebilirsek harika olur. It's a life overflowing. I would really think that the same thing would apply to Harry. So it would be a wonderful opportunity if we could arrange for an exhibition for Harold next year, perhaps. Then it would be fantastic, just at the same locality, you know. Harika. Tam anlamıyla harika olurdu. Harold'ın şu anda bile bize gülümsediğini söyleyebilirim. Bu çok iyi olur ve bunu yapmayı da çok isterim. Çok güzel. Sergi merkezinin yöneticileriyle iletişime geçeceğiz. Ne olacağını göreceğiz bakalım. Peki 5 veya 6 dakikamız kalmışken iki kısa soru daha sormak istiyorum. Harold, Music of the People, yani sokağın müziği başlıklı o ünlü fotomontaj fotoğrafının kullanılmasını memnuniyetle ve büyük bir nezaketle kabul etti. Broadwalk Sheet Music montajı deniyor. Kendi blogunda da yayınlanmıştı. Harold blogda Açık Radyo'nun misyonunun ruhuna aşık olduğunu ve bu montaj işi üzerinden geliştirilen ortaklık tırnak içinde ya da işbirliği gene tırnak içinde konusunda bir yazı yazmıştı. Biz o zaman bundan büyük bir gururla radyoda da bahsetmiştik. Bu yüzden lütfen bizim ruh ikizimiz olarak ifade ettiğimiz ve de Açık Radyo olarak kendimizi çok ayrıcalıklı hissetmemizi sağlayan bu özel ortaklığımızdan bahseder misin? Bu arada bence bu mükemmel bir ifade, ruh ikizi. Ve bence söylediğimiz hatta bütün şeyler gerçekten onunla ilgili. Bildiğim bir başka şey, onun radyonuz hakkında çok sevdiği şey şiarınızdı. Yani kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık radyo. Gerçekten çok özel bir misyonunuz var ve Harold'un da bir misyonu vardı aslında. Ve onun misyonu gerçekten kalbi onu nereye götürürse götürsün takip etmek ve hep evet demekti. Ve sanırım biliyorsun, Harold yaratıcı süreçte en önemli kelimenin evet olduğunu söylerdi. Hayır ölü bir sözcüktür ve seni hiçbir yere götürmez, öyle derdi. Ve bana öyle geliyor ki Açık Radyo'da hayata evet diyor, bu olasılığı olumluyor ve güçlendiriyor. Teşekkürler Judith. Bu sözlerinden çok gurur duyduk. Hayır veya neden olmasın demek yerine evet demek. Ve ben bunun ikinizi bir araya getiren neden olduğunu bildiğini düşünüyorum senin. Yani farklı politik ve kültürel güçlerinizin bulunduğu bir konumdasınız ve toplumunuzda böylesine yaratıcı bir dönüşümün ortaya çıkmasında eşsiz bir role sahipsiniz. Bunu sadece olasılığa evet diyerek gerçekleştirebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Bildiğin üzere özellikle insan etkisiyle oluşan, tabir caizse küresel iklim değişikliği dediğimiz şeyi ele alıyoruz yaygın olarak. Son olarak misafirimiz olan filozof ve sanatçılara, bütün konuklarımıza sorma alışkanlığı edindiğimiz bir soru var. Maalesef Harold'a sorma fırsatı bulamadığımız bu küçük ve basit soruyu senin de Harold adına kolayca cevaplayabileceğini sanıyorum. Simple question. We didn't have unfortunately the opportunity to ask Harold about this, but dünya nereye gidiyor? Harold bu soruya ne cevap verirdi sence? Can answer that for Harold, I assume. Where do you think the world is going? How would Harold answer this question, do you think? Ya bu oldukça önemli ve Harold'ı çokça ilgilendirmiş olan bir soru. Dürüst olmak gerekirse büyük ihtimalle nereye gittiğinden emin değilim derdi. Yani haberleri izleyip dünyanın karşılaştığı sorunları gördüğünde üzülür ve acı duyardı. Ama aynı zamanda iyimserdi. Ve hayatta korku ve sevgi arasında bir seçim yapılabileceğine dair güçlü bir inancı vardı. Sevgiyi seçmenin bizi her zaman doğru yöne götüreceğini biliyordu. Ve hep yaptığı şey de bu oldu. Sevgiyi seçti ve etrafına yaydı. Yani dünyanın nereye gittiğine dair oldukça ciddi kaygıları vardı ama devam etmenin önemine inandı ve bu her bir birey için eşit derecede geçerli ve mümkün. Kültürel ve toplumsal ifadelerin hepsi sadece şunu demek ister: korkuyu seçme. Korku içinde boğulup ezilme. Felaketler yok değil ama burada her bir bireyin güzel olana evet demesinin önemi söz konusu. Yeryüzünde ciddi meseleler var. Evet'i, bu gerçeği de bilerek ve akılda tutarak söylemek gerek. Bence o, olup bitenlerden dolayı acı ve mutsuzluğun ortasında bir yerde ama yine de bireyin güzele evet demesinden yanaydı. Biliyorsun, bu ruh haline girmek, bu ruh haline girme yönünde dünyaya bir yönelim söz konusu, dünyada bir yönelim söz konusu ve bu korkuyu seçmeme yoluna girmek her bir bireyin sorumluluğunda olan bir şey. Yani aslında Harold hayatına müthiş ve güzel bulduğum hayat, bizden olan ne varsa onlara dair anlamları dünyaya katmak, ortaya çıkarmak istiyorum diyerek devam etti. Şunu söyleyebilirim, bu dünyayı terk ettiğinde dünyanın gidişatı hakkında birçok endişesi vardı. Ve ben de tekrar ve sürekli şunu hatırlıyorum: korkuyu yahut sevgiyi seçmek gerçekten bize bağlı. Ya sanırım sen de bu soruyu bu şekilde cevaplardın. Judith Thompson, yarım saat boyunca Açık Radyo'da bizimle beraber olduğun için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok zevk aldık. İletişim içinde olalım. Çok teşekkürler. Very much, and we'll keep in touch. Thank you very much. Rica ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, Amerika'nın önde gelen sanatçılarından üstad fotoğrafçı Harold Feinstein 20 Haziran'da, geçen Haziran ayında hayata veda etmişti, 84 yaşında. Açık Radyo içinde çok özel bir anlamı vardı. Onun Music of the People, sokağın müziği başlığıyla Açık Radyo'nun bir posteri olarak çok ödül kazanan da birçok uluslararası ödül kazanan bir şeyi vardı. Biz de Feinstein'ın ardından onun adına kurulmuş vakfın başındaki eşi Judith Thompson'la bir mülakat gerçekleştirdik. Feinstein'ın dünyasını, hayata bakışını, sanata bakışını ve Açık Radyo'yu nasıl benimseyip desteklediğini konuştuk. Ve bu transkripsiyonun ve çevirinin gerçekleştirilmesinde bize yardımcı olan Neşe Kayhan ve İpek Akgel'e de çok teşekkür ederiz. Açık Gazete tatilde. Thank you. por cantar, ni por tener buen amor. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita, es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta, guitarra trabajadora, con olor a primavera. ¿Quién no es guitarra de rico? Cosa que se parezca, mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. Cuando voy al trabajo, pienso en ti por las calles del barrio, pienso en ti cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti. En ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir. saboreando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral, y al volver de la obra discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino, pienso en ti, mi vida, pienso en ti, en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando llego a la casa, estás ahí y amarramos los sueños. Laborando el comienzo de una historia sin saber. Açık Radyo'yu internetten dinlemek için acikradyo.com.tr. Açık Gazete tatilde. En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento, sol y viento pa' su vida, sol y viento. Coronado por la piedra vive el pimiento, luna y viento lo vigilan, luna y viento, luna y viento lo vigilan, luna y viento. Cuando sus ramas florecen es un incendio, tanto rojo que derrama, rojo entero, rojo. Nadie lo ve trabajar debajo el suelo. Cuando busca noche y día su alimento. Cuando busca noche y día su alimento. Pimiento rojo del norte, atacameño. Siento el canto de tus ramas en el desierto. Siento el canto de tus ramas en el desierto. Debe seguir floreciendo como un incendio, porque al norte es todo tuyo, todo entero. Açık Gazete.